dali akong naakit sa iyo. Di napigil ang damdamin ko. Bakit ba ganon ang aking nadama? Di na nag-isip kung sino ka. Ba't hindi ko mapigilan? Parang tuksong dumaraan. Bakit ba laging naandyan? Ito na naman ako. Ano ang susunod? Hahayaan bang magpaanod? Sa agos ng tubig na kay harot, nasa puso ay bumabalik.